Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro telekonferencja polskiego premiera z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii będzie dotyczyć sytuacji na granicach. Priorytetem NATO jest ewakuacja ludzi z Afganistanu. O sytuacji w zajętym przez talibów kraju rozmawiali szefowie dyplomacji państw sojuszu. Sprzęt gaśniczy i nowe zabezpieczenia. 5 milionów złotych trafi do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się jutro telekonferencja z udziałem szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie będzie poświęcone sytuacji na zewnętrznych granicach czterech państw, które stanowią wschodni kraniec Unii Europejskiej. Jak informuje premier, wzrost nielegalnej migracji jest interpretowany przez władze polskie oraz kraje nadbałtyckie jako działania hybrydowe ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Liczba cudzoziemców, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską, rośnie. Jak informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, tylko w sierpniu było 2300 takich przypadków. Z tego Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy przez 1479 osób, a 821 cudzoziemców zostało zatrzymanych i umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. W związku ze wzmożoną migracją uruchomiono nowe zamknięte ośrodki dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. Zagrożenie spowodowane nielegalną migracją wzrosło szczególnie w ostatnich dniach z powodu wydarzeń w Afganistanie. I właśnie o Afganistanie rozmawiali dziś szefowie dyplomacji państw NATO. Priorytetem sojuszu jest ewakuowanie ludzi z zajętego przez talibów kraju, mówił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. To, co się dzieje w Afganistanie, jest tragedią dla narodu afgańskiego. Sytuacja pozostaje trudna i nieprzewidywalna. W tej chwili najwyższym priorytetem NATO jest ewakuowanie stamtąd ludzi i utrzymanie funkcjonowania lotniska w Kabulu. Od chwili przejęcia przez talibów kontroli nad Kabulem z Afganistanu ewakuowano ponad 18 tysięcy osób. 40-osobowa grupa Ukraińców przyjechała na Podkarpacie, by wziąć udział w międzynarodowym projekcie Działaj Młody Wolontariuszu. Wraz z rówieśnikami poznają historię i tradycje obu krajów i wymienią doświadczenia w społecznej pracy na rzecz innych. Mam nadzieję, że znajdę nowych przyjacielów, wyuczę jeszcze lepiej swój angielski i polski. Póki co jesteśmy w Rajskim, tutaj mamy zabawy i ten, a potem pojedziemy do Odessy i będziemy tam jeszcze poznawać ukraińskie tradycje, integrować się i finałem będzie festiwal tam w Odessie. Młodzi Ukraińcy będą na Podkarpaciu do niedzieli. 5 milionów złotych trafi do Biebrzańskiego Parku Narodowego. W Osowcu Twierdzy podpisano umowę na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze przeznaczone są na sprzęt gaśniczy oraz infrastrukturę, która pozwoli szybko wykrywać zarzewia ognia. Wybudowane będą dwie wieże obserwacyjne. Dodatkowo pracownicy parku będą korzystać z dronów, samochodów patrolowych i nowoczesnego sprzętu gaśniczego. Innowacyjny system monitoringu ma pozwolić na szybkie wykrywanie i lokalizację zarzewia ognia, a także na błyskawiczne przeprowadzenie akcji gaśniczej. To wszystko zakłada modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym, na które 5 milionów złotych przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak mówił jego wiceprezes Artur Michalski, nowy system ma działać pod koniec przyszłego roku. Obecny na uroczystości podpisania umowy na dotację minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podziękował pracownikom parku za wysiłek włożony w opracowanie nowego planu przeciwpożarowego. Natomiast dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr liczy, że dzięki modernizacji nie powtórzy się sytuacja z kwietnia ubiegłego roku, kiedy spłonęło 5300 hektarów powierzchni parku. Michał Buraczewski, Polskie Radio Białystok. A na koniec o tym, że turysta w Tatrach wszystko potrafi. Na drodze do Morskiego Oka strażnicy TPN zatrzymali turystów z Niemiec, którzy przemierzali szlak z brazylijską małpą. Przedstawili wszelkie certyfikaty dotyczące badań i możliwości wjazdu do Polski. Tłumaczyli, że z małpką wędrowali wcześniej w parkach narodowych w Niemczech i na Słowacji. Nie wiedzieli, że do Tatrzańskiego Parku Narodowego żadnych zwierząt wprowadzać nie można. Nie zostali ukarani mandatem, usłyszeli pouczenie i zawrócili ze szlaku. To był serwis Trójki.

11 minut po godzinie 18. Dzisiejszą audycję w tonacji trójki otworzył piękny temat Black Lagoon w wykonaniu zespołu Steel Corners. Ja się z Państwem witam w gronie Zofia Kruszewska, Justyna Grabasz i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Pozostając w klimacie wakacyjnym, proponuję przebój tego lata Popsysze i Sukienka. To była grupa Popsysze w utworze Sukienka, a ja przypomnę jeszcze Państwu mój adres kontaktowy, na którym można pisać do mnie w sprawie swoich preferencji muzycznych: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, znaczy się w komunikatorach, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tam oczekuję Państwa propozycji, które oczywiście są dla mnie wykładnią tego, co później jest nadawane we wszystkich audycjach. Pozostając ostatnimi czasy troszkę więcej w tej szufladce zwanej trip-hopem, proponuję jedną z głównych właściwie grup tego gatunku, Portishead, i piękny utwór Roads. See. say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? To był Portishead i Rhodes, a my już trochę spróbujemy zdynamizować nasze otoczenie, dołożyć trochę energii takiej młodzieńczej w wykonaniu grupy Siku, S-I-Q, tak to się czyta. Mimo nazwy tutaj akurat płynie tylko dobra muzyka. Przed Państwem cover zespołu Manam, Szare Miraże. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metaforę. jesteś nikim. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. To była grupa Siku i wykonała cover grupy Manam, Szare Miraże. Widać, że sztuka uniwersalna jest dobra w każdych czasach i tak samo jest w przypadku chłopców z Brooklynu, którzy już dzisiaj są dorosłymi mężczyznami, zresztą już nie w pełnym składzie. Beastie Boys, proszę Państwa, Sure Shot. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can, you want, and you don't stop. Because you can, you want, and you don't stop. Oh, when you can, you want, and you don't stop. It's the A coming down. A teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się z powrotem do krainy trip-hopu. Zresztą nie jest ona w jakiejś dużej odległości od hip-hopu nawet. Nazwa jest podobna. Kruder and Dorfmeister, proszę Państwa, w utworze East West. Got a passion, it's called peace. You've got a passion, you've got a passion. 32 minuty po godzinie 18. Słuchacie Państwo trzeciego programu w polskim radiu. Pozostając w klimacie trip-hopu, przeniesiemy się tylko do Francji. Wiadomo, elegancja Francja, tym bardziej, proszę Państwa, w piątek, piątunio, piąteczek. Thievery Corporation i Décollage. Nous savions trop fumer. Tak, proszę Państwa, jednak coś w tym jest, w tym powiedzeniu, że elegancja, Francja zawsze daje taki efekt. Tak samo jak też jest powiedzenie dyskrecja Szwecja. Oczywiście akurat nie mam żadnego szwedzkiego zespołu, który by mógł w tej chwili potwierdzić tą tezę. Niemniej jednak, pozostając w świecie damskich głosów, zaproponuję Państwu piosenkę w wykonaniu Justyny Święs, która swoim potencjałem w głosie zaśpiewa dzisiaj Czerwoną sukienkę. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ja pragnę.

Była audycja w tonacji trójki. Żegnają się z Państwem Zofia Kruszewska, Justyna Grabasz i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Jest już w studiu Łukasz Ciechański, a na samo pożegnanie audycji w tonacji trójki Oje Como Va i Carlos Santana. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.